emlékszem anyára, citromfák illatára, hát eltérően fogtam kezet. Bort ittunk, nevetünk, és minden, amit szeretünk, csak álmainkban él tovább. Szemedben néztem én, s tudtam, hogy légy enyém, de most már elválaszt a távolság. Nem akarok mindig várni, nem akarok mással látni, a lelkem már benned ő, mint azok a citromfák. Aztán mohon csak többet akart. Elszálltak az évek, nem láthatlak már téged, szerelmünket szétnépte a távolság. Éreznek a dalban a sotogon, most halkan itt maradtam, mint azok a citromfák. Mélyén teljesen kifosztott, kioltott lassan, de még már a lángja. Várhatsz más lányra, rám már hiába. A múltad a jelenet, a nevem jobb, ha feledet. Felesleges körök, túl jó vagyok én neked. Elszállt a varázs, jobb, ha nem is kérdezed. Citromfák, tengerpart, szerelem ég veled. Elszálltak az évek, nem láthatlak már téged. Szerelmünket szétépte a távolság. Érezlek a dalban, a suttogom, most halkan itt maradtam, mint azok a citromfák. Mint azok a citromfák. Mint azok a citromfák.